Alphonse Daudet, Pazartesi Öyküleri. Yemek Tabloları. Seslendiren Akın Altan. Balık Çorbası. Medlin Adası'na doğru Sardunya kıyılarını izliyorduk. Bir sabah gezintisi. Kürekçiler yavaştan alıyorlardı. Kayığın yanından eğilerek bir kaynak gibi saydam, ta dibine dek gün ışığının işlediği denize bakıyorum. Deniz anaları, deniz yıldızları yosunların arasına uzanmışlardı. Kocaman böcekler uzun kıskaçlarını ince kuma yaslamış kıpırtısız uyuyorlardı. Bütün bunları 18-20 ayak derinlikte, sanki kristal bir akvaryum içindeymiş gibi görüyordum. Kayığın başında, ayakta, elinde uzun ve ortasından yarık bir kamış tutan balıkçı kürekçilere ''Piyano, piyano!'' diye işaret ediyor ve ansızın kamışının yarığına geçirdiği güzel bir böceği havaya kaldırıyordu. Böcek henüz uykulu bir korku içinde kıskaçlarını uzatıyordu. Yanı başımda bir başka gemici oltasını dümen suyuna bırakıveriyor ve ölürken binbir parlak ve menevişli renk bağlayan olağanüstü küçük balıklar tutuyor. Bu bir prizmanın içinden görülen bir can çekişme sanki. Balık tutma işi bitince boz renkli yüksek kayalıklar arasına yanaşılıyor, hemen güneşin altında alevi solgun çıkan bir ateş yakılıyor. Kırmızı renkte küçük toprak çanaklara kocaman ekmek dilimleri konuyor ve herkes burun delikleri açılmış çanağını uzatarak tencerenin çevresine diziliyor. Acaba görünümden mi, ışıktan mı, o gökyüzü ve deniz ufkundan mı bilmiyorum ama yaşamımda o böcek çorbasından daha güzel tadı olan bir şey yememişimdir. Sonra kumsalda ne nefis bir uyku. Denizin salıntısıyla dolu bir uyku. Kapanan gözlerde hala binlerce küçücük dalganın pul pul pırıldayarak titreştiği bir uyku. Ay Oli! İnsan kendini neredeyse Sicilya denizi kıyılarında Teokri zamanının bir balıkçı kulübesinde sanacak. Oysa yalnızca Provence'da, Camoges adasında bir balık kolcusunun evindeydik. Kamıştan bir kulübe, duvarlarda asılı ağlar, kürekler, tüfekler, bir tuzakçının, bir kara ve su avcısının gereçleri gibi bir şeyler. Esenyel'le bir kat büyümüş geniş bir ova görünümünü çerçeveleyen kapının önünde kolcunun karısı diri diri canım yılan balıklarını temizliyordu. Balıklar güneşin altında çırpınıyorlardı ve ötede esintilerin ak ışığında sıska ağaçlar yapraklarının solgun yanını göstererek eğiliyor, insana kaçacaklarmış gibi geliyordu. Bataklıklar kırılmış bir aynanın parçaları gibi yer yer sazların arasından parıldıyordu. Biraz daha ötede kıvılcımlı uzun bir çizgi ufku kapatıyordu. Orası Vacares Gölü'ydü. Boğumlu kütüklerin parlak parlak çıtırdıya çıtırdıya yandığı kulübede kolcu dindarca bir tavırla havanda sarımsak dövüyor ve içine de damla damla zeytinyağı akıtıyordu. Çatı arasına çıkan merdivenin en geniş yeri kapladığı bu daracık kulübede küçük bir tahta masanın çevresinde aralıksız uzun iskemlelere oturarak yılan balıklarının yanı sıra aioli yerdik. Daracık odanın içinde yerlerin ivedi ivedi göç eden kuş sürülerinin geçip gittiği çok geniş bir ufkun varlığı duyumsanıyordu. Kulübeyi saran uzaklıklar, at ve sığır sürülerinin kimileyin çın çın öten, kimileyin de uzaklarda hafifleyen bir mistral esintiyle savrularak, ancak dağınık ve boğuk notalar gibi gelen çıngırak sesleriyle ölçülebiliyordu. Kuskus. Cezayir'de Şelif Ovası'nda bir ağanın konuğuyduk. Ağanın evi önünde bizim için kurulan büyük otağdan görkemli bir gün batımının erguman renginin karardığını, eflatunumsu kara bir yarı yaz gecesinin çevreye indiğini görüyorduk. Gecenin serinliğinde aralık çadırın ortasında, hurma ağacından kabil işi bir şamdanın kolları ucunda, titremeksizin dikine yükselen alevler, gece böcekleri, ürkek kanat çırpınışlarını kendilerine doğru çekiyordu. Asırların üzerine çepeçevre bağdaş kurmuş, sessiz sessiz yemek yiyorduk. Sofraya bir sırığın ucunda getirilen pırıl pırıl yağ içinde bütün koyunlar, balla yapılmış tatlılar, gül reçelleri ve kocaman bir tahta çanak içinde nar gibi pişmiş, tepeleme dolu kuskus pilavı üzerine konmuş piliçler geldi. Bu aralık gece iyice bastırmıştı. Çevreyi saran tepelerin üstünden içine bir yıldız girmiş bir doğu hilali yükseliyordu. Çadırın önünde açıkta büyük bir ateş yanıyordu. Oyuncular ve çalgıcılar ateşi çepeçevre sarmıştı. Çıplak vücuduna eski bir hafif piyade alayı pantolonu geçirmiş, bütün çadırın üzerinde gölgeler koşturarak sıçrayan dev gibi bir zenciyi bugün bile anımsıyorum. Bu yamyam dansı çabuk bir tempoyla soluk soluğa o küçük Arap darbukaları, obanın her yanından birbirine seslenen çakalların cırlak havlamaları arasında insan kendisini yabanıllar diyarında sanıyordu. Ama yine çadırın, göçebe kabilelerin sabit bir direğe çakılı bir yelkene benzeyen bu barınağının içinde ağa, beyaz yünden bornozuna sarılmış, bana eski çağların bir canlanması gibi görünüyor ve ciddi bir edayla kuskusunu yerken bu ulusal Arap yemeğinin kutsal kitapta sözü geçen kudret helvası olabileceğini düşünüyordum. Polenta. 1 Kasım akşamı Korsika kıyısındayız. Korkunç bir yağmur altında tümüyle ıssız bir yere yanaşıyoruz. Lukesli kömürcüler bize ateşin yanında yer veriyorlar. Sonra yerli bir çoban sırtına teke postu geçirmiş, bir tür yaban bizi kulübesine polenta yemeye çağırıyor. Eğilerek büzülerek içinde ayakta durulamayacak denli basık bir kulübeye gidiyoruz. İçerideki duman kulübenin tavanındaki deliğe doğru yükseliyor. Sonra yağmur ve yel bastırınca yeniden içeri yayılıyor. Küçük bir lamba, bir Pons kandili bu boğucu havada ürkek ürkek gözünü açıyor. Duman biraz hafifleyince bir kadınla çocuklar ortaya çıkıyor ve ta dipte bir domuz homurdanıp duruyor. Odada deniz kazalarından kalma döküntüler, gemi parçalarıyla yapılmış bir sıra, üstünde bir taşıma şirketinin harfleri bulunan tahta bir sandık, bir gemi burnundan kopma, deniz suyunda bir hayli çalkanmış, boyalı tahtadan bir deniz kızı başı. Polenta pek kötü bir şey. İyi ezilmemiş kestaneler küf kokuyor. Sanki uzun süre ağaç altında kalıp yağmur yemişler gibi. Arkasından serseri keçileri düşündüren yabanıl kokusuyla ulusal yemek burikyo geliyor. Biz burada koyu bir İtalyan sefilliği içindeyiz. Ev yok, barınak var. İklim o kadar güzel, geçim o kadar kolay ki sel gibi yağmur yağan günlerde böyle bir kovuk yeter. Damaltı hapishane demekse ve insan ancak güneşin alnında hoşça yaşayabilirse, dumana, ölü gözü gibi yanan lambaya kim aldırış eder? Son.